महबूब से हमारे बदे सबा हमारा, महबूब से हमारे बदे सबा हमारा। इतना प्याम कहना दिल का का सलाम कहना।